Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala rasulil kareem. Alhamdulillah. Aaj hum inshaallah 40 nabvi ki hadith number al hadithul khamis wal 20 padhenge. 25vi hadith an Abi Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu iske ravi hain. تو دیکھتے ہیں کیا ہے قالا فعل ماضی ہوا فائل جو جا رہا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے فرمایا کیا فرمایا ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حرف تاکید اناسا یعنی جماعت من الناس لوگوں کی ایک جماعت اناسا اناسن یعنی گروپ گروہ اناس یعنی بہت سارے لوگ سو یہ کہ اناس یہ جو ہے نا اناسن یعنی گروپ ایک گروہ سو ان اناسن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گروہ کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک لوگوں کی جماعت نے کہا قالو فعل ماضی ہم فائل وہ کون ہے اصحاب سو یہ ہو گیا اسم انا اور یہ ہے خبر انا لام حرف جر متعلق قالو یعنی قالو انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہاں سے مقولہ شروع ہو گیا ذہب اہل الدثور بالاجوری ذہب فعل ماضی اہل اب حالت رفع میں ہوگا مرکب اضافی ہے سو یہ فائل بن گیا ذہب کا کہ اہل الدثور دثور یہ دسر کی جمع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مال والا سو اہل الدثوری مال والے سو ذہب اہل الدثوری مال والے باہر سے جر تو یہ پھر لے کر جانے کے میننگ میں ہو گئے اجر ان کی جمع ذہب اہل الدثوری بالاجوری کہ مال والے اجر لے گئے اچھا یہ انہوں نے کیوں کہا کہ بھئی وہ چونکہ وہ جو لوگ تھے وہ ذرا مالی طور پہ کمزور تھے انہوں نے کہا مال والوں کے پاس مال بھی ہے اور وہ ہماری طرح دین پہ بھی عمل کرتے ہیں مال سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں صدقے کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ باقی کام انہوں نے بتایا کیا کیے ہیں یعنی یہاں تک تو مال کا تذکرہ تھا نا کہ مال ہے ان کے پاس تو باقی کام تو ہمارے جیسے ہیں یصلون کما نصلی یصلون فعل مضارع ہم فاعل باب تفعیل سے صاد لام اور یا مادہ جو یہاں پہ ڈراپ ہو گیا علت ہونے کی وجہ سے یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں کمان و سلی جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کاف حرف تشبیہ حرف جر ہے ما مصدریہ ہے نسلی نحن فاعل فعل مضارع صیغہ ہے آگے ہے وہ یصومون کما نصوم ساما یصوم صاد واو میم باب نون سے روزہ رکھنا وہ روزہ رکھتے ہیں کما نصوم جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نصوم فعل مضارع نحن فاعل وہ یتصدقون بفضول اموالہم اور کیا ہے صاد دال قاف مادہ باب تفاعل اور وہ صدقہ کرتے ہیں با حرف جر فضول اموالہم فضول فضول عربی میں کہتے ہیں زیادہ چیز کو ایکسٹرا فضول کہتے ہیں ایکسٹرا اردو میں جاؤں گے فضول فضول یعنی ویسے ہوتا وہ فضول فضول مطلب یہ ایکسٹرا ہے لیکن ہم فضول تھوڑا نیگیٹو میں یہ فضول آدمی ہے تو یہ فضول چیز ہے کسی کام کی نہیں نکارا ہے لیکن یہاں پہ ہوتا ہے فضول ایکسٹرا چیز بچی ہوئی چیز جو بچ جائے اسے فضول عربی میں کہتے ہیں تو یتصدقون بفضول اموالہم اپنے جو مال ہیں اس کے ایکسٹرا سے یا بچے ہوئے سے وہ صدقہ کرتے ہیں یعنی اپنی ضرورت کے حساب سے جو اوپر ہے اس کا صدقہ کر لیتے ہیں ہماری تو ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی سو قال فعل ماضی ہوا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ اَوَا کیا لَيْسَ نفی کا اَوَلَيْسَ کیا نہیں قَدْ جَعَلَ اللَّهُ قَدْ فعل ماضی قریب جَعَلَ فعل ماضی لفظ الجلالہ فائلو جَعَلَ کیا اللہ نے بنا نہیں دیا لَكُمْ تم سب کے لیے یہ مفعول ہے جَعَلَ کا یہ ما موصولہ حالت نصب میں تصدقونا انتم اس کا فائل فعل مضارع کا صیغہ ہے اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ نہیں بنا دیا جو تم صدقہ کرتے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی وضاحت فرمائی کہ وہ کیا کیا صدقہ ہے آپ نے فرمایا ان بکل تسبیحات صدقتن اب یہ صدقتن اسم انا ہے باہر فجر ہے کل تسبیحت مرکب اضافیہ. تسبیحتن کہتے ہیں ایک تسبیح، یعنی ایک بار سبحان اللہ. تسبیحتن کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو. سو ان بکل تسبیحت صدقتن، ہر تسبیح صدقہ ہے. وکل تکبیرت صدقتن، اور ہر تکبیر صدقہ ہے. یہاں پہ بھی با حرف جر جو ہے یہ عطف ہوا واو عطف، تو وہ با کا اثر آ رہا ہے، اور یہ صدقتن دوسرا اسم انا ہے. وکل تکبیرت صدقہ، تکبیرتن کہتے ہیں ایک بار اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ، ایک بار اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکل تحمیدت صدقتن، یہ بھی اسم انا ہو گیا، یہ تیسرا اسم انا ہے. یہاں پہ واو عطف با کا اثر، کل تحمیدتن، تحمیدتن ایک بار الحمدللہ کہنا، اسے کہتے ہیں تحمیدتن. سو کل تحمیدتن صدقتن، ہر بار یعنی ایک بار الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تحلیلتن صدقتن، اور ہر بار، ہر یعنی ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. تحلیلتن کہتے ہیں ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا. کل تحلیلت صدقتن، یہ چوتھا اسم انا. آگے پھر الگ ہوا بات، وہ امر بالمعروفی صدقتن. امر یہ مبتدا ہے یہاں پر، اور بالمعروفی یہ متعلق مبتدا ہے. یہ آپ نے تھوڑی الگ چیز ایک دفعہ یہ پڑھ لی ہے، یہ متعلق خبر نہیں بلکہ متعلق مبتدا ہے، کہ یہ محصور ہے مبتدا کے ساتھ. یعنی امرن بھلائی کی بات، بالمعروفی یعنی امرن بالمعروفی، اس کو آپ متعلق خبر نہیں کہہ سکتے کہ امرن بالمعروفی صدقتن، کہ صدقہ ہے بالمعروف. نہیں، یہ بیسیکلی اس مبتدا کو محصور کیا گیا اس کے ساتھ، اس سے کنیکٹ کر دیا گیا. سو وہ امرن بالمعروفی صدقتن، یہ خبر ہے. سو ہر یعنی نکرا گیا نا، امرن بالمعروفی، ہر بھلائی کی بات صدقتن صدقہ ہے. سیم وہی اسی طرح کہے، وَنَحْيُنْ عَنْ مُنْكَرٍ صدقتن، یعنی نحیون کیا، منع کرنا، عَنْ مُنْكَرٍ یہ متعلق مبتدا ہو گیا. سو نحیون عَنْ مُنْكَرٍ برائی سے منع کرنا صدقتن صدقہ ہے، یہ خبر ہو گئی. اگلا جو جملہ ہے، اگلا حصہ ہے، پھر اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بدع احدکم صدقتن. فی بدع احدکم یہ ہو گیا قائم مقام خبر، خبر مقدم کہہ دیجئے، خبر مقدم، اور یہ ہے مبتدا مؤخر. چلیں اب آتے ہیں، یہ بدع کیا ہوتا ہے؟ بدع کہتے ہیں شرم گاہ کو، مرد کی ہو یا عورت کی. سو فی بدع احدکم، تم میں سے ہر ایک کی شرم گاہ صدقتن صدقہ ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے فوراً سے عرض کر دیا، سوال پیدا ہو گیا نا کہ یہ صدقہ کیسے، باقی تو باتیں سمجھ آ گئیں. قالو ہم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجرن. جی یہ انداز ہیں سارے، استفہام کوسچن، یأتی اتا، یأتی آنا، احدنا یعنی ہم میں سے کسی کا آنا، شہوتہ اپنی شہوت کی طرف، یعنی اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ مفعول ہے یأتی کا. وہ یکون لہ فیہا اجرن، اور اس کے لیے اس میں اجر ہوگا. یعنی یأتی احدنا شہوتہ، ہم میں سے کوئی ایک آتا ہے شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے. ویکون لہ فیہا اجرن، یہ بدع جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ شہوت کے لیے ہوا ہے، یہ یعنی وہ جو عضو جو شرم گاہ ہے اس کو شہوت کے لیے استعمال کرنا. ویکون لہ فیہا اجرن، اجرن حالت رفع، اسم یکون، یکون مضارع کے لیے، اجر ہوگا لہو اس کے لیے، وہ عہد، اور فیہا میں یہ ہا شہوت کی طرف. وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اور اس کے لیے اس شہوت کو پورا کرنے میں اجر ہوگا. قَالَ فعل ماضی ہوا، فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارائیتم، یہ میں آپ کو کئی بات بتا چکا، ارائیتم کیا کہتے ہو تم، استفہام، رائیتم فعل ماضی، انتم فاعل، کیا رائے ہے تمہاری، کیا خیال ہے تمہارا. ارائیتم لو ودعها فی حرام اکان علیہ وزر، لو اگر ودعا، فعل ماضی ہوا فاعل، یہ وہی احد کی طرف، ہا یہ وہی شہوت کی طرف، فی حرام متعلق ودعا، لو ودعها فی حرام، اگر وہ ڈالے اس شہوت کو حرام میں، یعنی اس کو حرام میں استعمال کرے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہا جو ہے اس بدع کی طرف جا رہا ہو, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے. سو لو وضعها فی حرام, یا اس کو استعمال کرے حرام میں, اس کو ڈالے حرام میں. اکان علیہ وزر, آئے استفہام کوسچن, علیہ وزر, وزر اسم ہو گیا یہ کانا. اکان علیہ وزر, کیا اس پر کوئی بوجھ ہوگا, کوئی وزن ہوگا؟ کیونکہ لو جملہ تھا نا, سو لو سے یہاں تک بات آئی. اب یہ اس جواب شرط ہے کہ اگر کوئی شہوت کو حرام, یعنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرے, اکان علیہ وزر, کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ وزر سے گناہ ہوگا, بوجھ ہوگا. فکذلک, پس اسی طرح, اذا پھر شرط آ گیا, آگے جواب شرط ہوگا, یہاں تک یہ شرط ہے, آگے جواب شرط ہے. اذا وضعها فی الحلال, اگر وہ ڈالے گا, یعنی وضعها فی الحلال حلال میں, یعنی اگر وہ شرمگاہ کو حلال کے طور پر استعمال کرے گا, یا یعنی وہ شہوت کو حلال طریقے سے پورا کرے گا, کان لہ اجر, اس کے لیے ہوگا اجر. اجر اسم کان لہ میں ہو وہی احد, یا یوں کہہ لیں کہ وضعها کا جو ہوا فائل ہے اس کی طرف, اس کے لیے ہوگا اجر. سو یعنی دیکھیں, اللہ تعالی دین ہمارا کتنا پیارا ہے کہ وہ کام جو حلال طریقے سے کیا جائے وہ اجر کا باعث بن جاتا ہے, وہی کام, سیم کام, فی نفسی ہی غلط طریقے سے کیا جائے گناہ کا باعث بن جاتا ہے. تو واقعی ہمارا دین جو ہے نا, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان و جن کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. کبھی کبھی میرے مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کس طرح سے اس کو دنیا کے کاموں میں ایڈجسٹ کیا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی پوری کی پوری عبادت ہے. اس کا کھانا کھانا, روزانہ روٹین کے ساتھ کھانا کھانا, یہ بھی عبادت ہے. اس کا سونا بھی عبادت ہے. کیسے سونا؟ اس کے بعد اللہ کے نام پہ سوئے, اللہ کے نام پہ اٹھے, اور اس سونے کی نیت یہ ہو کہ میرے اللہ نے مجھے یہ جسم امانت دیا ہے تو اس کو آرام پہنچانا بھی میرے ذمے ہے کہ اس کو آرام دے. اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ دی ہے, اس کے دو کام ہے, ایک تو فضول کو خارج کرنا, دوسرا اس کا ایک اور کام ہے. تو اس کو اس طرف استعمال کرنا جہاں اللہ نے کہا ہے تو عبادت ہو گئی, کہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے. یعنی وہی مسلمان اس شرمگاہ کو غلط طرح بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن وہ اس سے رک رہا ہے, وہ حلال طرف استعمال کر رہا ہے, تو بھائی عبادت ہی ہو گئی نا. رب کی بات مان رہا ہے کہ رب نے چونکہ کہا ہے ادھر کرنا ہے تو ہم ادھر کریں گے. تو انسان کا دیکھنا بھی عبادت, اس کا سننا بھی عبادت, اس کا بولنا بھی عبادت, اس کا سوچنا بھی عبادت, اور اس کے دل کی نیتیں بھی عبادت. وہ اپنی نوکری کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, کسی کے ہاں کام کر رہا ہے, لیکن وہاں وہ امانت داری کا خیال رکھتا ہے, رب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ کرپشن نہیں کرتا, وہ رب کو دیکھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, ڈیوٹی پوری کرتا ہے, اچھی طرح کرتا ہے, ایمانداری سے کرتا ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے کہ آخر مجھے روز قیامت اس کا حساب رب کو دینا ہے. عبادت, تو عبادت کا مفہوم کو بالکل نماز, روزہ, حج, زکات نہیں ہے, بہت وسیع ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات عبادت, لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرنا عبادت, لوگوں کی غیبت سے بچنا عبادت, جھوٹ نہ بولنا عبادت, لوگوں کے کام آنا عبادت. تو عبادت ایک بہت بڑا مفہوم ہے. سو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, لیکن شرک سے بچ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.